Bueno, pois xa estamos, dixéramos, a mitad da segunda hora xa do programa e vamos a falar, pois, nada máis e nada menos, sería Becerrea, vámonos ir ali a esas terras que estos días están, casi temos máis frío aí que cali, pero ele tampouco, no, ele tamén fai frío, eh? Tamén hai un poquinho de... Sí, sí, tamén, non é somente vento, non? Tamén xea de vez en cuando. Vale. Pero vamos a falar ca nosa corresponsal dos Ancares. Vale. Vamos a falar con ela, que nos vai contar moitas cousas. Bien. E interesantes, como digo eu, é unha biblioteca andando. Primeiro, felicitar Joano, non? Exactamente, primeiro vamos a felicitar Joano e darlle as boas tardes. Boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Armando. Boa... Xulio, que tal estás? Boa tarde, benvida, moitas gracias por continuar na teima de eso, de comunicar con nosos ouvintes, bueno, gracias a túa crónica, que cada vez é máis amplia. Interesante. E interesante. É máis amplia, con tan pouquiños que somos, é tan pequeniño que é isto, ¿verdad? Sí. E sempre hai cousas que contar. Sempre. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitacións, non? Parabéns por todo. Que ten... Hasta os reis se atreveron a traerche unha nova máquina e todo. Sí, bueno, no. Ay, sí, que contenta estou. Quen te verá polas montañas e que hai polos Ancares, por aí? Sí, bueno. Sí, estou contentísima co regalo de Reis, ca bicicleta nova. Moi ben, ben, ben, estupendo. Iso é... Xa estrenache e ainda non caíche? Ai, non. Ah, pero, vale. Tamén, oiches, pero viñeron aquí uns amigos a andar e me dime o meu amigo Roberto, aunque caigas non te pasa nada, tampouco fai falta que vayas con tanta prudencia. E digo, no. No, pero que non quero... No. Digo xo porque eu saín uns cuantos días aquí por aquí, ese outro día subindo pola montaña tamén caín, o sea que o caer non é... No. Non é unha cousa... No, o que hai que saber é levantarse. Eso. Pero a mí non me gusta caer. Eu Home, non claro. Quero. Eu tampouco, tampouco. Non pasa nada, se non pasa, pero a veces é que te mancas, eh? Hombre. Claro, claro, hai que caer con xeitiño. Ten unha edad, con xa non son o que era, no, sí. Hai que caer con xeitiño, hai que caer con xeitiño. Sí. Sí. Pois sí, pois despois vos contarei, porque bueno, despois vos conto da bicicleta, se veña, queredes, porque veña. Cambiou muitísimo, e que parece outro deporte distinto, sabéis? Porque, non sei, antes viñan as rodas de montaña, que tiña o vella, era de 26 pulgadas, que veñen... Sí. E agora son de 29, que é unha roda moito máis grande, como desas tipo de paseo. Carai, carai, carai. Entón eu pensaba que non iba a poder con ela, por iso non estaba así moi convencida. Ah. Pero chegou un momento en que ou comprabas 29 ou xa non compras nada, porque as outras desapareceron, as de roda pequena, non? Sí, sí, sí. E entón animeime e estou moi contenta, porque o ser a roda tan grande... Sí. Sobre todo cando vas polo monte... Avanzas máis. Bueno, avanzas... Tamén é verdad que levas mellor sensación, eu non sei, pero eu sobre todo o que noto é que tragas os baches. Que cando hai unha pedra, pois que non te enteras dela. Antes ibas aí, se paso por esta rodera, se vou pola izquierda, Sí. Non hai nada que mirar. Vas costa arriba e a bici, se ti non paras de pedalear, ela non cae, sobre todo para arriba. Sí. Claro. Traga todo. Sí. Ademais é vermella, senón... Bueno, o que non descubrín, que sei que é un LC, bueno, sei, é de muller, lóxicamente, ¿no? Pero que o que non descubrín é se é intermedia, é entre BTT e paseo. No, é total BTT, porque ten doble suspensión. Ten unha amortiguación vale, atrás, vale. É que eleva a da que sei que, bueno, ofrecéronme, hai pouco tempo ofrecéronme unha que serve para as dúas cousas. E tamén ten doble suspensión, pero serve tanto para carretera como para montaña, sabes? Hai unha modalidade agora que lle chaman gravel. Sí. Que ven como debe vir do inglés de gravilla. Sí. Que se puxe un pouco de moda e é para as dúas cousas. O que pasa que estas normalmente non traen ninguna suspensión. Entonces eu non as vexo moi axeitadas para o monte dos Ancares, para outros montes de por aí, non sei, pero para aquí non as vexo moi moi moi axeitadas, pero a miña é de monte total. O sea, 100% para ir aquí a disfrutar destes sendeiros que temos, preciosos, que agora ademais estou metida nun proxecto que vos comentara, que é que vamos organizar aquí o día 1 de marzo, o primeiro rai de Bezarreá. Sí, ese de o fluvial. Sí. Que lle dades un mapa e a xente ten que espabilarse. Claro, o que pasa que hai que facer o mapa, hai que debuxalo. Bueno, hai que debuxalo e traballalo tamén, non? Porque claro, porque leva un traballo de campo. Claro, moito, moito traballo de campo. Para sinalizalo, non? Ademais. Sí, mira, acaba de marchar de aquí unha amiga miña, Luisa, que é unha gran deportista de élite do Club Fluvial, e estamos preparando o mapa, e entón veu, e entón temos que coller o GPS, andar, pois colles unha zona e a feito, teste que meter por todos os camiños. Claro, claro, claro. Se están abertos, porque están abertos. Se están pechados, para ver onde se pechan e decir que aquí están pechados despois no mapa. Claro. Co calga, a superficie que temos é como decir un traballo de chinos, porque claro, claro. Si ves aí que entra un camiño, un cortafuegos, tens que subir e a volver baixar. Porque hai que ir facendo así como por zonas, meterse por todos os lados. E indicar no mapa se é sendeiro, se é pista ciclable, se é pista máis rápida, se asfaltada, co cal tú imagínate, pois todas as zonas que collemos, que ao final os mapas son secretos, non estamos publicando nada, porque sempre hai xente que di, voulle mirar o Facebook a Fernanda a ver si sube un percorrido, non? E despois teñen pistas. Non estamos publicando nada, pero estamos facendo agora ese traballo de andar todos os sendeiros, co cal ao final pois vai quedar un traballo moi bonito de ver en que estado están os camiños de Bezarreá, se ahora están abertos, se aquel está pechado, se hai novos sendeiros, se como están. Importante, importante. Bueno, hai que pedir tamén colaboración a outros medios, non? Digamos, non sei se os medios deportivos ou quero decir, chamar a administración para que cando menos aporte alguna señalite algo, non? Aporte algunha axuda, non? Vamos a ver, máis que aquí é máis que nada o traballo, non? Pero sí que temos que decir que lle presentamos a proposta ao Concello de Bezarreá. Sí. É que sí, que colabora. Vale. Pois, o que fai principalmente é dar pois, protección civil, despois, bueno, pois unhos pinchos, unhos trofeos. Sí, E, bueno, tamén o que é o servicio de ambulancia, non lo pone, non? Porque xoxixe o reglamento. Sí. Pero despois o dificultoso texto, sobre todo da organización, é preparar os mapas, porque exactamente, yo tempo de preparar os mapas, si eso ten éxito, é dicir, aínda que sean somente 20 persoas as que participan, quere dicir si é atractivo e atraínte, si dá cobertura, por exemplo, para xente que poida alugarse pola tarde ou pola noite ou o día seguinte para poder ter unha estancia bonita e agradable, a convivencia entre todas esas persoas que lle gusta o deporte e ademais gusta precisamente sabetete, pois lógicamente eso serve para que despois se convirta en algo pois reclamable, non? Claro, non penses, bueno, nosa previsión é de que participen en equipos, claro, que participen pois por riba das 100 personas. Claro, aí está, aí está. A previsión que temos, Sí, eu dicía unha cantidade por referencia nada máis. Sí, bueno, claro, pero digo, despois sale mellor ou peor porque bueno, aquí a xente se ven o día malo, salvo que tiñamos que suspender, aquí non se borra nada, porque é xente moi brava. Home, xente de montaña. Rodeaste de grandes deportistas. Sí, porque cando vón eu mesma, ves que dan igual temporal, ou un día que daban destes huracáns, ou destas tormentas, non sei como lles chaman, destas que veñen, destas tormentas tipo tropicales que veñen tan fortes. E eu sempre estou dicindo, a ver cando anuncia, mirando, a ver se anuncia en caso suspenden. A ver, claro. Digo que nadie suspende nada. Sí. La ciclogénesis, Ademais, é a xente forte que cando se iba cogando e nevaba e chovía e todo eso, non se metían as vacas na corte, senón que se estaba polos prados e o monte con elas. Sí, pues exactamente, pues este es peor, este non o imaginades os bravos que son. Moi ben. A xente que ven a estas historias. Ah. Oye, mira, e eu non sei se o viste en Facebook, escribín un pequeno poema sobre a bicicleta. Sí. Entón, quería ler, lo iba a deixar polo para final, pero como hoxe teño bastante poesía, podo despois o final outra. Claro. Que sí. Además, comenzamos o noso primeiro programa deste ano con poesía, pois pues, seguimos con poesía. Claro. Sí, porque é o tempo, non? Porque, sobre todo, eu o que vos quero destacar hoxe, non? Son algúns acontecementos culturales que tiñámolos, metémolos na axenda no último programa. Sí. E ao final, pois, pues, que tuvera un gran éxito, e vos quería falar deles, non? Entón é, bueno, pois todo cultural e poético. E se quere, despois os conto primeiro esta, que a min fai mi ilusión. Vale. Sí. Despois pasamos á parte seguinte, non? Muy de acordo. Pois mira, é así. Díxenlle a montaña que tiña unha bici nova. E respostoume que xa o sabía, que pronto adivinara a miña silueta un pouco máis alta do habitual, o corpo máis tumbado e os brazos máis sobrados sobre o manillar, que sentira os meus latexos apurados na primeira pendente e a miña roda máis firme, que admirara o brillo do carbono novo cos primeiros rayos de sol que encontrei o meu paso, o xirar á dereita no último zigzag. Díxenme que gracias por fijarse en min, que era un honor, que eu tamén a observaba cada día, nunca igual e sempre bonita. Hoxe, cos avesedos xeados e acima o sol, despida, despois das grandes talas das últimas dúas temporadas. Díxenlle que me pregunto cantas veces a terei subido en bicicleta e que cada mes de xaneiro pásaseme pola cabeza empezar a contar as do ano que entra, pero que pronto o propósito me parece inútil, pois xa me parece que perdín a maioría. Sí. Dime que ela sí que o sabe, pero que non mo pode dicir, porque as montañas non contan igual que as persoas, que somos tan efímeros que contamos pola ilusión de durar, e revélame que cada unha das miñas subidas permanecerá con ela para sempre, que mo di por si isto sacia a miña vanidade, pero que incluso ela é efímera. Moi bonito. Moi bonita, sí, señor. Sí, sí, sí, señor. Perfecto. Ademais, ten moito que ver cos teus sentimentos, eh? Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, porque eu a veces vou andando en bici e parece, che, pues, así deu-me como a impresión de que me falaba montaña, non? Porque aquí claro. Tengo una montaña que subo todos os días. E, bueno... E ademais, ademais a montaña fala. A mí falou-me. Hai que saber escoitala. Sí, sí, sí. Hai que saber escoitala, verdad? Moi fermoso, moi fermoso, Fernando. Fernando, moi fermoso. Sí. Bueno. Oye, Fernando, eu quero che preguntar, que riachuelo que estás atravesando ca bici? Ese é o do Calamouco. Ah. Uf, é moi bravo, eh? Sí, que é bravo, sí. Digolles cando vamos por aí, hai un punto de non retorno, como baixemos aí... Despois hai que sair. E a saída, ao final, paramos a xantar ese día e tuvemos que volver pola carretera de Navia, porque digo, se temos que cruzar o río outra vez, aterecemos todos. Bueno, hai que ir preparado. Moi ben, moi ben. Sí. Veña, sigue. Bueno, mira, o que tiñamos das actividades, non? Sí. Que tiñamos o día 28 tres grandes actividades nas Nogais, en Navia de Suarna e en Becerreá. O día 28 de Nadal. Entón, a das Nogais tivo que ser suspendida de abrente. Ajá. Porque tivemos pois unha morte moi moi, bueno, vale. dun rapaz novo de 20 anos que foi así en accidente, e entón suspenderon e abrente non puido facer nada, pois vos imaginades a conmoción, non? Claro, un rapaz moi moi querido. Lógico. E todo isto, non? Pero despois, bueno, en Navia de Suarna, sabedes que fixeron a primeira pola vía. Pola vía, sí. Sí, señor. E, bueno, foi un éxito. Un éxito total, con 7 bares que colaboraron, que penso que son todos os que hai en Navia de Suarna. Sí, máis ou menos son os que hai. E aí, pois, foron cantando, bailando, hasta ben entrada a madrugada, e, bueno, non sei se o viste, despois conta Toño Núñez, sí. Que escribiu un artigo na Voz de Galicia contando todo o éxito que tivo esta primeira pola vila organizada pola asociación o Sociedade Irmandade Naviega. Moi ben, Irmandade Naviega. Moi ben, moi ben. E bueno, pois pues, aí no seu escrito que vos lo recomendo, si poñedes na Voz de Galicia, Navia, me parece que se titula E Navia foi pola vila. Sí. Pois explica o significado de pola vila, o que di pois que non aparece na dicionario da Real Academia Galega, pero sí que en outro dicionario. Explica que é pois unha reunión de xente que se reunían antigamente nunha casa pois para contar historias, para cantar, para pasar o tempo, non? Sí, sí. Entón que recollen esa tradición que Toño Núñez e outra xente lembra de cando eran nenos, non? E o explica pois aí en ese artigo, eu vos lo recomendo que que o busquedes ou no Facebook de Toño, Lácteo, sí, sí, sí, exactamente, sí, sí, sí. Na Voz de Galicia. Muy e vedes o que é iso da Pola Vila, que, por certo, tamén fan unha Pola Vila, e eu é destas citas que tes aí e nunca che coincide, en Piornedo. En Piornedo, sí, nunha época do ano, pois ali celebran unha, recrean unha Pola Vila polas casas do pobo contando historias. Ajá. A ver se algunha vez podo acudir e volar conto en primeira persoa. Despois, isto foi en Avia de Suarna, e despois en aquí en Becerreá, pois falábamos antes que o día 28 tiña un acto cultural a Asociación Rente ao Couce. Sí. Que temos falado dela. Sí, sí, sí, sí, sí. Entón, bueno, pois outro éxito tamén moi moi moi bo, o sea, con bueno, pois a asociación son Ignacio Abrao, que é o carpinteiro da película Do que arde. Sí. Están despois Cuca Gómez, Ana Santiso, María Osorio e Antón Santos. Son así os principais, pois organizadores ou directivos, non? Uh-huh. Ou activistas. E é unha asociación que se di ser ecoloxista. Pero bueno, como é ecoloxista, pois é un pouco nacionalista ou bueno, que sinte a terra, non? Sí, sí, en sí, ese sí. sentido. Entón este acto que fixeron o 28 de Nadal titularon en defensa da terra. Ajá. E otorgaron un fixeron unha homenaxe a Pipa, que é unha asociación que xa sí. temos falado dela, que está desaparecida. Uh-huh. E deronlle un homenaxe a Alfonso Becerra, sí. que o pois que fora director da Pipa e que estivo no acto lembrando pois o que fora a traxectoria das Noites Poéticas, que precisamente se celebraban ese mesmo día, o 28 de Nadal, e un pouco a Asociación Rente o Couce quixo recoller un pouco ese testigo dese baleiro que deixou a Pipa sí. tras desaparecer, non? E entón entregáronlle a Afonso o primeiro fouzín, sí. que é un fouzín así de pois como un símbolo, sí. e no acto, pois ao mesmo tempo que lle deron o fouzín, lle deron como un acta, fixeron como un acta de entrega moi escrita por uh-huh. por Ana Santiso, que di algo así como Rente ao Couce, polo poder que lle otorga o territorio ao cal se debe e presta pleitesía, leal obediencia, fai entrega do fouzín número 1 a Afonso Becerra, non? Uh-huh. E entón, bueno, unhas palabras moi moi bonitas para entregar pois este galardón, que muy esperemos bien. Que teña continuidade pois cada ano, non? Muy e bien, con un gran primeiro premiado ou recoñecido, que é Afonso, dramaturgo. E bueno, pois pues, soy que aquí en Becerreá pois pues, preparaba as Noites Poéticas, e este fouzín din que ten como un poder pois pues, máxico, non? Uh-huh. Que lle deren, entón di que salvaguarda pois pues, a persoa que lle dan, dice que no seu camiño vital e existencial, pois pues, que como unha protección para el, non? Claro. Que lle vai axudar pois pues, a conseguir todos os obxectivos. Pues, e ese día bueno, estivo tamén na noite neste acto Xosé Manuel Vega, que escribiu un libro que é Déixate de Ódegas, que é algo como así como Déixate de Parvadas, non? Sí, sí. Déixate de Lerias. Exactamente. Recrea o que é a vida este escritor, pois é dun pobo de Becerreá que se chama Souto. Uh-huh, sí. Recrea a vida de a súa infancia nos anos 60. E uh-huh. bueno, non tiven ocasión de lelo, pero sí que vexo a reseña que fixo Afonso. E uh-huh. o pon moi ben, di que ademais que rescata un pouco o vocabulario da zona e uh-huh. todo isto, co cal pois deixamos aquí isto con ganas de ler este libro Déixate de Ódegas, do becerrense Xosé Manuel Vega, non? Uh-huh. E bueno, pois se queredes, para rematar, sí. Hai un pequeno poema dedicado a Becerreá de Uxío Novoneira. Ajá. Que o leu nunha das Noites Poéticas e que Afonso Becerra fixo referencia neste acto, que está nun libro de Uxío Novoneira que se titula A rodeos do camiño de Santiago e outras rotas. Entón está dedicado a Becerra, e se queredes pois vos leo, son uns pouquiños versos. Vale. Muy ben, claro que sí. E sería así, pois: a Becerra chegar non basta con se abrigar, a deseliar butelo para que frío non pases, mirar para os ancares e velos, por entre carambelos, señor das grandes neves. Ajá. Claro. Lógicamente, un homenaje precisamente a esa gastronomía especial dos Ancares, lo sí, sí, que aquí le chamamos Botelo, non claro. É sí, non é Androlla como en Navia, non? Sí, no. Sí, sí, sí, sí. Bueno, por non facer o Botelo, pues, porque eu xa me lo explicaron, dixeron, é para non, como fan en Fonsagrada, para non, que senón que sería como repetido, non? Por eso lle chaman Androlla en Navia, pero é Botelo en sí. Sí, Botelo, incluso nós que temos moito vínculo co Bierzo, sí. Aquí, pois fainos gracia que ali tamén lle chaman Botillo. Sí. Nesta sí. Zona máis próxima aos Ancares do Bierzo, non? Sí, sí, sí, sí. Teñen unha cousa similar, as súas variedades, pero sí. E entón, bueno, pois fijadevos isto que di, a Becerreá chegar non basta con se abrigar. Ah. O sea, quere dicir, explica Afonso, non? Explica aí que quere dicir que tamén hai que quecerse coa cultura, ca gastronomía, ca tradicións do sitio, que non sirve poñer unha manta encima pa pasar o frío, senón que unha alegoría, isto pois, a todos os aspectos culturais e a beleza dos nosos montes. Pues, lóxicamente, un traballo de unha crónica chea de cultura, amiga Fernanda. Agradecemos moitísimo. De verdade que cada vez, bueno, non sei se hai que traballar máis ou hai que... cada vez nos engaiola máis, claro, eh? Claro. Non é... A ver, é que isto todo uns días é mellor e outros días peor, non? Pero... Sí. Faise ca mellor intención e agradecemos pois, intentando recoller o sentir de dos meus veciños, da xente daquí da montaña. Agradecemos pero nosotros bien. Agradecemos moito. Veña. Como oye, perdona, como se chama o escritor este Manuel que? Xosé Manuel Vega. Vega. Eu non tiña dun pobo de Becerreá, dun aldea que é Souto. Non tiña coñecemento, Vino pois aquí na neste acto en defensa da terra que organizou, oye, que Rente o Couce, que vos quería comentar, que vou ir cos está cos estudantes a París desde la Bacolla, e o último día que Ignacio Abrao, que é membro de aquí, o carpinteiro de O Que Arde, ten a exposición en Madeira en o aeroporto. E agora vain a traer a Lugo o Bello Cárcere, que outro, agora sí que vou ir a ver e vou la vou contar para a seguinte cita. Moi ben. Ah, moi ben. Pois Fernanda, o traballo que nos faz compartir e que, bueno, que disfrutes con esa nova máquina, seguro que te dará moitísimas satisfaccións. Xa nos contarás todas as trayectorias. Bueno, que teñas moitísimo éxito nese traballo que estades a facer, que o gallar te rodees de un grande equipo, porque paga a pena chegar a convertir, pois, eso, en Becerreá, nun reclamo de BTT para toda España. Home, eu estou segura de que van quedar encantados os participantes. Home, polas ganas e polo cariño que tú lle pos, seguro que... todos, porque, a ver, que veñan aquí facelo para min é un orgullo, pero eu estou moi agradecida ao Club Fluvial por traelo este ano pois aquí aos Ancares. Bueno, que o traballo será fructífero si a xente se pon contigo a traballar, porque en realidad o máis importante é a planificación. É certo, é certo. Lógicamente, se non hai plano con indicacións importantes, tamén a participación, aínda que superen os 100 persoas, o que é importante precisamente é que sea atraínte. Sí, vale, pois xa vos contarei unhas cousas, máis detalles. Moitas pues gracias, Fernanda. Unha aperta. Igualmente. Bueno, pois nosotros vamos a despedir o programa aquí, agradecerlle como non a Fernando, pois ali desde as vías de son, a Xulio tamén, aquí o meu carón. Moi ben, moi ben. Bueno, queridos ointes, o próximo xoves estaremos aquí outra vez. Non deixedes de conectar. Exactamente. Ella. Adiante. E como lles digo eu sempre, pois que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Así que, amigas e amigos, deico xoves que ven e sigan... Que agora sigan na conexión de Radio San Boi, porque agora chegan os nosos compañeros que xa os vexo por aí preparándose o tempo inútil. Vamos. Así que unha aperta moi forte. Vamos.